Mai bine aș muri decât să te pierd. Nu pot să rezist fără să te văd. Aș muri de dor dacă tu n-ai fi și altă femeie n-aș putea iubi. Că mâine zor știu că ai să pleci. Hai să mă lași iubirea mea și n-am pe nimenea. Cu mine noaptea să-ți petreci. Că mâine zor știu că ai să pleci. Hai să mă lași iubirea mea și n-am pe nimenea. Mai bine aș muri decât să te pierd. Nu pot să rezist fără să te văd. Aș muri de dor dacă tu n-ai fi și altă femeie n-aș putea iubi. Mai bine aș muri decât să te pierd. Nu pot să rezist. N-aș putea iubi. Dacă tu pleci din viața mea, eu n-am cui spune durerea. Nu am cui să-i spun focul meu atunci când mi-o fi greu. Dacă tu pleci din viața mea, eu n-am cui spune durerea. Nu am cui să-i spun focul meu atunci când mi-o fi greu. Mai bine aș muri petreci. Că mâine zor știu că ai să pleci. Hai să mă lași iubirea mea și n-am pe nimenea. Dacă tu pleci din viața mea, eu n-am cui spune durerea. Nu am cui să-i spun focul meu atunci când mi-o fi greu. Mai bine aș muri